E clar, ca un bibelot. Toată noaptea m-am gândit la tine și la corpul tău. Și măcar putut să dorm zău. Gândul că ai putea fi cu altcineva îmi face rău. Te-am văzut pe la metrou sau undeva la birou. Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu mai pot, no. Să te tot întâlnesc fără ca eu. Să știu care-i numele tău. Și încotro te duci tu mereu, soro. Că aș vrea să te țin de mână dacă tot ești solo. Aș vrea să fim împreună, să te plim ca Zorro pe cal, așa natura. Eu care credeam că-n viață le-am văzut pe toate, că nu există vreuna care să mă dea pe spate. Până ai apărut tu, profesoara de karate, și m-ai pus la pământ cu mâinile strâns legate. Gândul-mi zboară ca o pasăre la tine. Astea sunt prostii. Data viitoare o să spun, trebuie să știi. Aș vrea să fiu acela cu care te trezești dimineața, care-ți vede fața, primul cu care-ți bei cafea, care-ți face mai frumoasă viața când te schimbi și vrei să tragi în canabeau. Dar cine aș vrea să știe că ești prima care m-ar putea modela ca plastelina, după care m-aș căra până în Palestina, indiferent că pe jos sau cu mașină. Eu care credeam că-n viață le-am văzut pe toate, că nu există vreuna care să mă dea pe spate. Până ai apărut tu, profesoara de karate, și m-ai pus la pământ cu mâinile strâns legate. Ți-a plăcut? Bine, mersi cu Lora, atunci dă subscribe canalului Music Expert Company apăsând butonul de mai jos. Nu te costă nimic, iar dacă vrei să asculti mai multe piese lansate de mine în ultimii ani, dă click pe playlistul din dreapta ecranului, o să auzi Clandestin, Diferit, Maidanez, dar și alte piese mai vechi. Cât despre ce se mai pregătește, chiar acum auzi pe fundal Îți va fi dor, o piesă la care am colaborat cu Adeline. Înregistrările tocmai s-au terminat și o vei putea asculta apăsând pe filmulețul din studio. Fă la fel și pentru colaborarea Melinei cu prietenul meu Vescan. V-am pupat!